أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. واستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala Müteqaddes Hazretlerinin görevlileri olan peygamberler salavatullahi teala ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in, Allah yolunda çok eziyetler çektiler. Tahammül ettiler. Allah-u Teala Hazretlerinin yardımına mazhar oldular. Onlarla beraber olan sahabeleri de hiç gevşeklik etmediler. Zaaf göstermediler ve düşmana boyun eğmediler. Mevla Teala buyuruyor, Estaizu billah. فَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. فَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Nice peygamberlerle beraber Allah'a bağlı olan Rabbani, yani Allah'ına mensup Celle Celaluhu alimler, salihler, veliler cihad ettiler. Allah yolunda başlarına ne geldiyse, açlıklar, susuzluklar, uykusuzluklar, bunlardan dolayı hiç gevşemediler. Zaaf göstermediler ve düşmana meyletmediler, boyun bükmediler. Allah o sabredenleri sever. Mevla Teala cümlemizi onlardan eylesin. Onların sözleri ancak, ey Rabbimiz günahlarımızı mağfiret eyle, işlerimizde aşırı gittiysek taşkınlıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı er meydanında sabit eyle ve kafir kavimlere karşı bize nusret eyle, yardım eyle. Ancak bu dua yaptılar. Allah da onlara Celle Celaluhu hem dünyanın mükafatını hem ahiretin en güzel mükafatını verdi. Allah o iyilik edenleri sever. Kaç kere Allah onları sever. Allah sabredenleri sever, iyilik edenleri sever. Efendim kardeşlerim, Uhud Muharebesi'nde bir hezimet yaşandı. Bir bozguna uğrama oldu ama bu neden oldu? Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem emri kırılmaktan oldu. Okçuları mevzilere yerleştirirken ne buyurdu? Burada durun, arkamızı koruyun. Onları arkaya koydu. Arkamızı koruyun. Söz veriyorum size. Beni dinlerseniz galip olacağız. Beni dinlemezseniz mağlup olacağız. Bak söz verdi. Ondan sonra buyurdu ki bizim galip geldiğimizi de ganimet aldığımızı bile görseniz yine siz bize ortak olmayın, gelmeyin, burayı bırakmayın, buradan inmeyin. Bak onu da söyledi. Her şeyi söyledi. Zaten Uhud'a çıkmadan evvel de gösterildi rüyasında. Kılıcının ucunda kırıklık gördü rüyasında. Dedi ki ben bunu hezimetle tevil ettim. Aslında Uhud'a çıkmak istemedi. Sahabe-i kiramdan Bedir'de şehit olamayanlar, biz şehitliği kaçırdık bari Uhud'da şehit oluruz diye illa çıkalım dediler. Ya ne kadar şehitliğe merak adamlar. Resulullah Efendimiz de dedi ben kılıcımın ucundaki kırıklığı hezimetle yordum ama çıkmasak nasıl olur? İsrar ettiler çıkalım çıkalım. Resulullah Efendimiz de girdi odasına, evinde zırhını giydi çıktı. Dediler ya Resulullah biz fikir değiştirdik. Ne oldu? Biz seni zorla bir işe sürüyoruz. Bunda bir yanlışlık yaptık. Sen Allah'ın peygamberisin, senin dediğin olsun. Biz bunu efendim yanlış anlamış olduk. Nasıl buyurursan öyle olsun. Buyurdu ki bir peygambere yakışmaz, zırhını giydikten sonra çıkaramam dedi. Bir defa giyinmiş bulundum gideceğiz. Bir daha çıkartmadım. İşte o hezimet vuku buldu ama Resulullah Efendimiz'in emri kırılmaktan. Okçulara burayı bekleyin. Efendim söz veriyorum size galip olacağız. Sözümü dinleyin. İşte ne zaman baktılar ki Müslümanlar galip geldi. Küffar ordusunun önden girdi arkasından çıktılar. Ganimetler almaya başladılar. Bunlar dediler ki okçuların başında kumandanları var idi. Cübeyr olacak radıyallahu anh. Veya Cabir işte. Dedi ki Resulullah buyurdu ki bize burayı bırakmayın. Biz burayı bırakamayız. 50 kişi kadardılar. Onların çoğu dediler ki o söz harp bitene kadardı. Harp bitti dediler. Ama Resulullah buyurdu ben size haber göndermeden burayı bırakmayın. Daha haber gelmedi. Arkadaşlarımız ganimet alıyor. Biz niye burada boş kalalım dediler. Bak işte bu ganimet dünya sevgisine düşüldü. Dedi ben öyle anlamadım. Siz giderseniz gidin dedi ama işte 50 kişiden 40 küsur kişisi terk etti mevziyi. 8 kişi kaldı komutanla beraber. O zaman Halid İbni Velid radıyallahu anh da Müslüman değildi, kafirlerin tarafındaydı. O da oranın zayıfladığını görünce kaçan gavurları topladı. Oradan evvela geldi o Resulullah'ın oraya tayin ettiği emiri şehit ettiler. O 8 kişiyi şehit ettiler. Oradan aşağı bir indiler, ordunun arkasından girdiler, önünden çıktılar. Efendimizin bir emri terk edilmekle sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hezimet yaşandı. Ama Mevla bunda buyuruyor. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَّهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِيِذْنِهِ Allah size verdiği sözde doğru çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Ne dedi size? Peygamberime itaat ederseniz galipsiniz. Siz harbin başında Habibimin emrini tutarken Allah'ın izniyle kafirleri ot gibi biçiyordunuz. Sanki gavurlar boynunu uzatıyor kesin bizi. Öyle kolay. Ama hatta اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Ne zaman ki efendim aranızda çekişmeye başladınız, bırakalım burayı, kiminiz dediniz duralım, ondan sonra size sevdiğiniz dünya ganimetini Allah gösterince imtihan, hemen dünya ganimetine meylettiniz. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ İçinizde dünyanın isteyen vardı, ahiret isteyen vardı. Görüyor musun? Mevla nasıl biliyor kullarını? ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ Ben de sizi düşmandan çektim. Sizi imtihan etmek için, Habibimin emrini kırmanızın feci akıbetini size göstermek için. Resulullah Efendimiz ordunun başkomutanı, 4 halife erkanı, sahabe-i kiram, askerleri, hiçbirinin bir günahı yokken, işte okçuların emir dinlememesi yüzünden kazanılan harp kaybedilmişe döndü. فَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Yine de sizi affettim diyor kurban olduğum Allah. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Ben inananlara çok iyilik sahibiyim. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ Ne hale düştünüz? Öyle bir mağlup oldunuz, kaçmaya başladınız. Hiç kimse geriye dönüp bakmıyor ne olduğuna. Ya, sahabe-i kiram kaçmaya başladı. Hastanenin önündeki araba, Kemal Efendi bizi getiren. Evet. Kimseye dönüp bakmıyordunuz. Hazreti Osman bile radıyallahu anh soluğu Medine'de aldı, kaçmış. Ya. Kimse kalmadı ya. Ebu Bekir Sıddık yok, Hazreti Ömer yok, Resulullah'ın yanı boş kaldı. Hiç kimse kalmadı. Yani bir hezimet ki şaşırdılar yani. Böyle şey daha yaşanmadı İslam tarihinde. Hazreti Talha kaldı Resulullah Efendimiz'in yanında. Resulullah Efendimiz'in de başını yardılar sallallahu aleyhi ve sellem. Başından kan aktı. Bayıldı. Efendimiz orada baygınlık geçirdi. Bayılınca şeytan dellal bağırdı. Şeytan insan gibi bağırıyor. Sesi duyuluyor. Şeytan görükmüyor. Sesi duyuluyor. Muhammed öldürüldü, bu iş bitti diyor. Maksus diyor ki Müslümanlar hepten bitsin. Çünkü peygamber öldürülünce. Kimisi dediler ki ya peygamber öldürüldüyse bizim daha yaşamaya ne gözümüz var. Biz de öldürülelim. Kimisi de dediler ki o öldüyse bu iş bitti de biz de bu işten vazgeçelim. Bak bak bak bak. Ne acayip imtihan görüyor musun? Kim ne yapacağını şaşırdı. Hazreti Talha Resulullah Efendimiz'e sırtlandı. Sallallahu aleyhi ve sellem sırtında götürüyor. Hem de baygın vaziyette hem de miğferli zırhlı çok ağır. Resulullah Efendimiz'i taşımak çok zor. Hazreti Talha onu nasıl taşıyor? Bir de düşmanlar saldırıyor Efendimiz'in üzerine. Baygın vaziyette onu öldürmek için. Efendimiz'i koyuyor kenara. Efendimiz'in şuuru gitmiş. Koyuyor kenara, o düşmanları püskürtüyor, yeniden sırtlıyor, yeniden daha çekiyor, kaçırıyor. Hazreti Talha, Resulullah buyurdu, Talha cenneti kendine vacip etti. Radıyallahu anh. Ne büyük müdafaa yaptı. Sahabe-i kiram öyle şaşırdılar. Bir tanesi diyor, sonunda diyor, miğferin içinden baktım Resulullah Efendimiz'in gözlerini gördüm, tanıdım. Ya Resulullah ölmedi, burada yaşıyor diyor. Dağın dibine sığınmış. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Peygamber sizi geriden çağırıyor. Nereye kaçıyorsunuz diyor. İleyye ibadallah ve ene Resulullah. Men yekirre felehul cenne. Allah'ın kulları bana gelin. Etrafımda toplanın. Ben Allah'ın Resulüyüm. Kim geri dönerse ona cennet var. Hemen ordu yeniden elhamdülillah toplandı. Ya ne imtihan atlatıldı. Efendimiz Medine'ye doğru giderken bir gavur üstüne saldırdı. Azılı bir gavur idi. Artık nasıl olsa yani galip geldik diye. Yanaş yanaş dedi ona. O da geldi tam Efendimiz'e. Efendim bir saldırayım derken Resulullah Efendimiz ona daha evvel davrandı. Bir süngü sapladı ona. Adam öyle bir bağırıyor dedi, iki kabile üzerime saldırsa bu kadar kuvvetli gelmezdi. İki kabile vursa bana bu kadar ağır gelmez. Ondan sonra kazandıkları halde kaçtılar ya. Kafirler kazandılar, yine de Medine'ye giremediler. Allah'ın hikmeti. Uhud'dan geri gitti. Mevla orada yine Habibine yardım etti. Sahabeye yardım etti. Ama bir imtihan da etti. Niçin? Resulullah Efendimiz'in bir emri terk edilmekten. Ey gidi efendi kardeşlerim. Şeyhimiz Efendi Hazretleri öyle buyurur. Peki okçulara buyurdu ki burada durun. Bu bir emirdir. Müminlere buyurdu ki sakallarınızı uzatın. Bu bir emirdir. Bıyıklarınızı kısaltın. Bu bir emirdir. Diyelim. Buyurdu ki sarıklarınızı sarın. Hatta buyurdu teservelu ve galibu elel kitap. Yahudi Hristiyanlar şalvar giymiyorlar. Siz şalvar giyin, ehli kitaba muhalefet edin. Yahudilere benzemeyin. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın. Halifül müşrikin, Allah'a ortak koşanlara benzemeyin. Bütün bunlar, bu hadis-i şerifler beyan edilmiş. Bugün Müslümanlar, Resulullah Efendimiz'in bir tane değil, 1000 tane sünnetini terk ettiler. Onun için de Allah'ın yardımına mazhar olamıyoruz. Ya Resulullah'ın sağlığında, bulunduğu orduda 4 halife var, bütün sahabe var. O ordu yenilir mi? Mevla diyor ki Habibimin bir emrini kırarsanız yenilirsiniz. Bitti. Yenildiler işte. Resulullah'ın ne kabahati var hiç? Bütün okçuların kabahati ne oldu? Bütün ordu mağlup oldu. Onun için Müslümanlar hepimiz İslam'ı yaşayacağız ki şeriatı sünneti yaşatacağız ki Allah bizi galip edecek. Yoksa 3-5-10 kişiyle 5 çiçek açmakla yaz gelmez. İnşallah yeniden İslam nişanları yaşasın. Şu sarıkları takın, papatyalar gibi açın inşallah. Ne devreler geçti yahu, ne durumlar geçti bu zamana gel. Amasya'ya gitmiş idim bir sefer. orada bir yaşlı zat dedi ki, ben dedi bu Amasya'da Beyazıt Camisi vardır. Bu Beyazıt Camisi'nin dedi, tepeden sonuna kadar hepsinin sarıklı cemaat olduğunu bilirim dedi. Allah Allah. Şimdi bir tane arasan bulamıyorsun ya. Bu adamlar nereye gittiler? O Selahattin camilerde, Fatih, Yavuz, Süleymaniye gibi camilerde mihrabın önünde bir çıkıntı vardır. Yani önünde dediğim zaman 3-4 saf. Oradan aşağı hafif düşüyor. İşte o 3-4 saflık ön taraf kime ait idi? Sırf hafızlara, alimlere ait idi. 4-5 saf. Hafız alim olmayan oraya çıkamıyor. Yani orası kaç yüz kişilik yer al, adam al. Şimdi caminin imamı bile nerede onlar gibi alim olacak, hafız olacak? Hat imam olsa arkasında bir tane efendim ilim ehli bulamazsın. Bir saf ne, hangi camide bir saf alim görürsün? Bir saf cemaat kalmadı camide. Ne garip zamana düştük ya Rabbel Alemin. Ecrimiz ona göre inşallah. Enbiya çektiği bu derdi sen de çek. Peygamberler çok eziyet çektiler. Biz de çekeceğiz ama dağına göre kar yağdırır Mevla. Onlar kuvvetliydiler. Kuvvetli imtihan oldular. Biz zayıfız. Mevla bizim de zaafımıza bağışlasın. Acizliğimize bağışlasın. Hastalıklarımıza bağışlasın. Bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. İmtihan ettiğimiz dayananlardan eylesin. Bugün biz daha iftiralara bile dayanamıyoruz. Harbi bıraktık. Açlık, susuzluk, uykusuzluğu bıraktık. Bir iftira yapılınca dayanamıyoruz. Düşün ki Müslümanları bugün iftiralarla çürütmeye çalışıyorlar. Asılsız uydurma şeylerle şöyle dediler, böyle yaptılar derken bir bahaneyle Müslümanların cemaatlerini dağıtmak istiyorlar. Mevla fırsat vermez. Musa aleyhissalatü vesselama çok eziyet ettiklerini Mevla beyan ediyor ve müminlere Habibine de eziyet etmemelerini tembih ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ümmetler peygamberlerine bile eziyet ettiler. Musa aleyhisselama üç türlü eziyet ettiler. Birinci iftirada Karun'a haber yolladı zekat versin. Karun onun amcasının oğluydu. 70 kişinin içindeydi. Mevla'nın kelamını işitmiş idi. Ve Tevrat'ı da ezbere bilen hafız idi. Tevrat'ı ezbere bilen ancak 70 kişi vardı. Çünkü Tevrat 1 milyon ayet ezberlenmesi çok zor. Ancak peygamberler bir de peygamberlerin yakınlarına nasip oluyordu. Karun, Musa aleyhisselamın amcaoğlu, o 70 seçkin kişiden biri ve Tevrat'ın hafızı. Fakat o kadar da zengin idi. Ve ateyna minel kunuzi ma inne mefatihu letenu bil usbeti ulil kuvve. Ona verdiğimiz hazineler, defineler, altın mağazalar dolmuş. Sırf anahtarlarını kuvvetli bir deve cemaati taşıyamıyor. Anahtarları bir deve değil, bir sürü deve. Cılız deve değil, kuvvetli develer. Anahtarları götüremez. O kadar anahtar mağazası vardı, hep altın. Dünya böyle zengin görmemiş. Şımardı. İz kâle lehum kavmû lâ tefrah. İnnallâh lâ yuhibbul ferihîn. Kavmi dedi ki çok şımarma, Allah şımaranları sevmez. Uzun kıssası, zekat meselesi o zaman binde bir idi, şimdi 1/40. Ama Karun'un binde biri de dünyanın bütçesi kadar. Ya, çok geldi herife. Musa Hocam dedi zekat versin. Bir hesap yaptı, binde bir ne tutuyor? Şimdiki kim biliyor, katı trilyon tutar. Her taraf altın ya. Dedi ki bu dedi, ne hakla dedi benden dedi bu parayı istiyor dedi. Ya Allah'ın hakkı bu, fakirin hakkı binde bir ya. Ama işte para çok olunca binde bir de çok geliyor. Bu sefer dedi ki bu Musa dedi, bak en yakın adamı ya, amcasının oğlu, Tevrat'ı ezberi, Mevla'nın kelamını işitmiş. Bu para yüzünden nasıl? Dedi ki bu dedi eşkıyalığı dedi, eşkıyalığın yolunu tuttu dedi, milleti soymanın da çaresini buldu dedi. Zekat adını taktı dedi bu işe. Görüyor musun? Ben dedi bundan nasıl kurtarırım dedi. Bu millet bunu tutuyor. Bunda da büyük para var. Şimdi nasıl ki parası olan holdingler nasıl Müslümanları devirmek için para konuşuyor ya. Gazeteler ellerinde, televizyonlar ellerinde. Halk Müslüman ama birkaç tane gavur ortalığı karıştırıyor işte. efendim ne yapayım, bir fahişe kadın tuttu. Kadına dedi sana ne kadar para vereyim dedi. Sen dedi meclisi toplayalım milleti, çık ortaya de ki Musa benimle zina etti. Böylece onun itibarı düşsün, ben de zekat vermekten kurtulayım. Ne dinleyeceğiz böyle adamı falan, bahane. Görüyor musun? Bunun üzerine tuttum meclisi topladı, karıyı konuşturacak. Musa aleyhisselam da şaşırdı, o da geldi. Ne diyecek bu kadın? Karı çıksın demesin mi ki bu Musa benimle zina etti? Oo, bütün millet vay vay, şöyle miydi böyle miydi? Yahudi milleti, onlar da bir alem. Beni İsrail ümmeti Musa aleyhisselama çok eziyet etti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam celalliydi çok. O kadına döndü dedi ki bak, bana Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru konuşursan konuş, yoksa batacaksın dedi. Kadın bir korktu Musa aleyhisselam heybetinden, batacaksın deyince, ulan para alacağız diye yerin dibini mi boylayalım ya? Dedi ki yok ya dedi, bu herif bana para teklif etti dedi, sen ne zina edeceksin benimle dedi ya. Karı sıyrıldı işten, kurtardı bacayı. Döndü Karun'a. Dedi seni ne yapayım şimdi? Erzuhudi, toprak var şunu yutun dedi. Toprak başladı Karun'un altından çekme. Asılıyor aşağı. Uuu baktı bu gidiyorum. Ya Musa etme ya amca oğlumsun, akrabalık hatırı var, şu var, bu var. E senin yok muydu, benim hatırım yok muydu sende? Peygamberlik hakkı var. Bu kadar hak var. Ya ben ettim sen etme ben. Erzuhudi, toprakla yutun bunu dedi, yutun. Gitti gitti gitti beline kadar geldi. Ya etme git. Musa aleyhisselam düşündü ki şimdi bu herif batarsa da hazineleri kalırsa bu Yahudi milleti bana yine iftira eder. Derler ki herifi hazinelerinden sebep batırdı malına konmak için. Dedi ya Rabbi malını da batır dedi. Dünyada ne kadar altını varsa hepsini batır. Fekasefna bihi ve bidaril ard. Kasas suresinde. Onu da bütün mağazalarıyla beraber yerin dibine geçirdik Allah buyuruyor. Öyle ki hiç acımadı ona. Kafası kaldı dışarıda böyle şu kadar. Yalvarıyor bağırıyor öyle, kafası da indi. Kıyamete kadar her gün biraz daha batıyor. Her gün biraz aşağı. Altın arayanlara söyleyin. Yerde çok hazine gitti. Aşağıda çok hazine var. Altın arayanlara haber verin. Araştırma yapsınlar. Karnı nerede bulacaklar? Onlar da batacaklar sonra. Hele gidin Müslümanlar. Bunun üzerine Mevla dedi ya Musa bu kadar yalvardı sana da bir defa acımadın ona. Bana bir kere yalvarsaydı acırdım ona dedi. Acımam ya Rabbi dedi. Çünkü iftira etti ona. Bu iftira işi acayip bir şey. Adamı öldürmekten beter ya. Olmadık bir şeyi uydurur. Hoca böyle dedi. Ya şimdi sen bana nasıl iftira ediyorsun? Dedim mi demedim mi bilmiyorsun ya. İspat edemezsin bir şey yok elinde. Bana iftira ettin şimdi. Ben nasıl affedeceğim seni? Musa aleyhisselam bak batırdı Karun'u. Bir bu eziyet ettiler. Bir daha Harun aleyhisselam çok sevilirdi. Çünkü yumuşaktı. Bu millet de yumuşak adamı sever. Sert adamı sevmiyorlar. Musa aleyhisselamın suyu sert. Kızdığı zaman tüyleri elbiseden dışarı çıkar. Sinirlendiği zaman başındaki takke tutuşur, ateşe gider. Takke tutuşuyor ya. Acayip bir celal. Şimdi tabii korkusundan, onun korkusundan Beni İsrail yola geliyor ama o bira bıraksın buzağa tapıyorlar odan serseriler. Çünkü Musa aleyhisselamın korkusundan yani dini yaşıyorlar. Harun aleyhisselam da yumuşak. Harun aleyhisselamı bıraktı da Tevrat'ı almaya gitti, ne yaptı? Hep millet buzağa taptı. Harun aleyhisselam zavallı kaldı 12 bin kişiyle. 600 bin kişi gitti buzağa taptı. Geldi Harun aleyhisselamın da sakalını bir yandan, saçını bir yandan. Anamın oğlu diyor, başımı tutma, sakalımı bırak dedi ben. Ben aciz kaldım, bunlar beni dinlemedi. Düşmanları güldürme bize, neyse. Zor bıraktı abisini yani, abisini çok tartakladı. Millet dinden çıktı, sen neredesin diyor. Ben ne yapayım dedi ya. Samiri bir buzak yaptı, buzak başladı bağırmaya, millet taptı ona. Allah, şeytanın işleri. Çok anlattım bunları sizlere evvelce. Çok tefsirinde uzun uzun izahlar yaptım. Şimdi vaktim yok. Mesela Harun aleyhisselamlar ikisi sahrada giderlerken hani 40 sene bir sahrada dolanma meselesi var. 40 sene sahrada kaldılar ümmetiyle beraber. Harun aleyhisselamla beraber abisine bir yere tenhaya çekildiler ümmetinden ayrı ibadet etmek için. İkisi, iki peygamber, abi kardeş ibadet ederlerken Harun aleyhisselam orada yattı bir döşeğin üstüne. sedirin üstüne yatarken vefat etti. Musa Aleyhisselam dedi, Allah Allah, ben şimdi ne yapacağım? Abim de vefat etti. Neyse onu orada kıldı. Gömdü sahrada, tihte. Sonra ümmetine tek döndü. Vay dediler, bu dediler abisini kıskandı, o çok seviliyordu milletin içerisinde. Onun için götürdü onu tek başına yerde öldürdü. Tek başına döndü. Ulan bu iftira bir peygambere yapılır mı? Katil diye peygambere iftira yapılır mı ya? Musa Aleyhisselam dedi ki, ya o benim ağabeyimdir, vezirimdir. Onun peygamber olmasına Mevla'ya ben yalvardım. Ben onun nesini kıskanayım ya? Fitne, iftira. Hadi dedi, gelin gidiyoruz mezarına götüreceğim sizi. Bütün topladı milleti, geldi mezarın başına. Bağırdı, ey Harun! Toprak açıldı, Harun Aleyhisselam kalktı oturdu. Ben mi öldürdüm seni dedi. Yok ya, ben ecelimden öldüm dedi. Yattı yine. E ne olacak peygamberlere Allah Celle Celaluhu mucizeleri var. Oradan da Allah onu temize çıkarttı. Yani misaller veriyorum, vakit dar. Çok uzatamıyorum. Bir iftira daha. Çırılçıplak şeyde, derede, denizde yıkanıyorlar erkekler, birbirinin avretine bakıyorlar. Beni İsrail ümmetinde. Herkes birbirinin avretini görür. Adet öyle. Kim göstermezse avretini, senin erkekliğinden şüphe ederiz diyorlar. Böyle sapık adamlar. Musa Aleyhisselam da hiç milletin içinde yıkanmaz. Hep örtünür. Bu sefer dediler ki bunun erkekliğinde kusuru vardır. La havle ve la kuvveti. Hadi bir peygambere iftira. Ne yapacak? E şimdi kendi avretini gösterip de nasıl ispat etsin? Gösteremez. Bunun üzerine bak, bu hadis de Buhari'de var. Buhari'de en sağlam. Biraz yanlış anlayabilirsiniz ama hadis sahih, Buhari'de var. Yanlış anlamaya ne gerek var? Bir gün Musa Aleyhisselam tek başına bir ırmağın kenarındaydı. Peştemalsız, hepten elbiselerini koymuş taşın üstüne. Kimse yok oldu, ıssız yerde. Girmiş suya çıplak, yani suyun içinde çıplak. Suyun dışında değil. Çıktığı gibi peştemal dolanacak sudan. Sen o taş başladı kaçma. Taş gidiyor. Elbiseler gidiyor. Musa Aleyhisselam baktı, aa elbiselerle taş gidiyor. Tevbi Hacer, tevbi Hacer. Taşa bağırıyor, elbisemi getir, elbisemi. Hoca, taşa bağırılır mı? Taş kaçarsa o taşa bağırılır. Kaçıyor da, kaçtığına göre bağırılır. Mevla gösterecek ya işi, onun için kaçır diyor taşı. Allah bulutları yürütüyor, dağları yürütemez mi ya? Taşı ne olacak? Efendim, taş kaçtı kaçtı. Musa Aleyhisselam da ne yapsın, elbisesi suyun içinde kal. Çıktı taşın peşine ki hani, yolda yakalayayım da giyineyim diye. Oho, yakalayana kadar Mevla'nın muradı olacak ya. Taş geldi, Beni İsrail'den bir uluların oturduğu cemaatin yanına kadar gel. Allah Allah. O zaman Musa Aleyhisselam'ın avreti gözüktü. Yani gördüler, dediler ki ya bunda bir şey kusur yoktu, biz nasıl böyle iftira ettik? Hiçbir peygambere mahsus değil, ancak avretinin gözükmemesi Resulullah Efendimiz'e mahsus. Efendimizin avretini hiç kimse görmemiş. Ve Efendimizin mucizesi olarak onu, avretini bir kişi görecek olsa hemen gözü kör oluyordu. Efendimizin dışında hiçbir peygamberde bu özellik yok. İşte Musa Aleyhisselam'ın avreti görüldü. Hadis Buhari'de bak ne eziyetler ettiler peygamberlere. Musa Aleyhisselam elbiseleri giyindi ama o taşı da bir ele aldı. O taşa 7 tokat çaktı böyle. Taşta izi çıktı ya. E taş dövülür mü? Kaçtı ya onun için. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, ben o taşı gördüm diyor, Musa Aleyhisselam'ın tokat izleri taşa çıkmış idi. Ya Ebu Hureyre diyor radıyallahu anh. Bunun üzerine Mevla ayet indirdi. Resulullah Efendimiz'e de çok eziyetler sallallahu aleyhi ve sellem yaptılar. Şu Kur'an ters. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ters. Zeynep validemiz ile evlendiği vakitte, Zeynep validemiz Hazreti Zeyd'in hanımıydı. Hazreti Zeyd onu boşadı, uzun hadise. E ne oldu? Çocuğunun hanımını aldı dediler. Tövbe yarabbim. E Resulullah'ın oğlu var mıydı? Yaşamış. Yok. Oğulları öldü. Halbuki Mevla neyi göstermek istiyor? Bir adam evlatlığının karısını, evlatlığı hanımını boşarsa, iddeti dolarsa evlatlığının karısını alabilir. Oğlunun karısını alamaz ama evlatlığının karısını alır. Çünkü evlatlık onun çocuğu mu? Değil. Üvey. Mesela şimdi bir erkek evlatlık alsanız, o çocuk buluğa erse senin karına ne olur? Yabancı olur. Analığına yabancı olur. Kız alsanız, büyütseniz, buluğa erse 7 yaşından sonra bile o kız o babalığına ne olur? Yabancı olur. Yani görmemesi lazım. E bu benim nüfusuma kaydettim. E sen nüfusuna kaydetmen senin sulbünden getirmez ki onu. Nüfusa kaydettin. Ama Allah'ın dinde mirastan hakkı yok. Hiçbir şey yok. Çünkü senin karının çocuğu değil, senin çocuğun değil. Bir şey yok. Aldın bir çocuğu, evlatlık et. Hazreti Zeyd de Resulullah'ın evlatlığıydı. Mevla bu evlatlık meselesini anlatmak için böyle bir muamele gördü. Resulullah Efendimiz'e çok iftiralar, eziyetler ettiler. Bunun üzerine ayet geldi, estağfirullah. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahedin min ricâlikum. Muhammed sizin erkeklerinizden kimsenin babası değil. Zeyd'in de babası değil. Velâkin Resûlullah ve hâtemen nebiyyin. O Allah'ın Resûlüdür, nebilerin sonuncusudur. Onun çocukları, erkekleri yaşamadı. Bu nikahı ben kıydım Allah'a bilir. Zevvecnâke. 7 kat göklerin üstünde ben kıydım onun nikahını. Siz ne konuşuyorsunuz? Ahzab suresi. Yine bir kere sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malı taksim etti. Taksim ederken birine az düşmüş. Demesin mi ki bu taksimde dedi adalet yok. Peygamber taksim ediyor, adam beğenmiyor. Efendimiz bir kızdı, kızınca damarı şişerdi buradan, böyle atardı böyle. Femen yâdil idâle mi'adillâhu rasûlûhu. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Diye. Yine de beddua etmek işine gelmezdi. Dedi rahimallahu ehi Musa leqad udiye bi ektera min hâzâ fe sabar. Allah Musa kardeşime rahmet etsin, o benden çok iftira çekti dedi. Onun için ben de çekeyim dedi. Sinirine hakim oldu, o kişiye demek beddua etmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Mevla Teala buyurdu estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa feberrehu Allahu mimma kalu fekâne izde Allahi vecihâ. Ey inananlar, Musa'ya eziyet edenler gibi siz de Muhammed Mustafa'ma eziyet etmeyin. Allah onu, Musa Aleyhisselam'ı onların sözlerinden, iftiralarından temize çıkarttı. Muhammed Mustafa'yı da temize çıkarır. Sallallahu aleyhi ve sellem, salavatullahi aleyhi nebine aleyhi mecma'in. Şimdi, niçin anlatıyorum? Bizim hakkımızda da müfettişler rapor tutmuş. Kimmiş bu müfettişler? Onları arıyorum ben. Gelmişler vaazlara köye, vaazları dinlemişler, izlemişler, rapor tutmuşlar. Bu raporu da toplantı yapıyorlar, lazım değil kimler olduğu, toplantı yapıyorlar, bu raporu okuyorlar. Birisi kalkıp diyor ki ya bu yalandır, iftiradır. E diyorlar burada rapor var, müfettişler rapor yazdı, sen onlardan iyi mi bileceksin? Bak, bana bir takım iftiralar isnat ettiler. Şimdi siz bunları benden duymazsanız, sağdan soldan duyarsanız, siz de dersiniz ki acaba. Siz de dersiniz ha, acaba. Çünkü siz, sizin huyunuzdur o. Ateş çıkmayan, yanmayandan duman çıkmaz. Bir şey var. Ne var? Hoca ne yapmış? Hoca demiş ki benim elimi öpen Allah'ın elini öpmüş olur. Hiç böyle bir şey benden duydunuz mu? Yani bunu söyleyene 80 sopa hak etmedi mi? Mevla buyuruyor ki iftiranın cezası semanine celleden, 80 sopa. Ya bunların şahitliği kabul olur mu ya? Tövbe estağfirullah. Biz elimizi öptürmemek için harp veriyoruz buradan çıkana kadar. Biz elimizi versek millet azından elimiz kopacak. Ya el verilir mi ya? Fakat şunu da bilin. Resulullah Efendimizin elini öptürür müydü? Öptürürdü. Resulullah Efendimizin sahabe-i kiram elini öptü. Alnından burasından öptü. Sünnette var. Burasından öperlerdi. Efendimiz de sahabenin burasını öperdi. Alnının burası öpülebilir. El öpülürdü, elini öperdiler, bereket olsun. Ayaklarını öptüler, ayaklarını hep öperdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir yerden sahabenin birisine şöyle arkadan bir bastonuyla dürtükledi. Konuşuyordu o sahabe, arkası dönüktü. Resulullah Efendimiz bastonuyla böyle arkasını bir dürtükledi onu. O da döndü dedi ki, ya Resulullah dedi, sen beni dedi acıttın dedi sırtımı dedi, ben dedi kısas isterim dedi. E dedi yap kısas o zaman, ne yapalım dedi. Yeri kısas yapacaksın ama sen de dedi sırtını açacaksın ki kısas yapalım. Meğer Efendimizin sırtını açtıracak da mührünü öpecek. Açtı Efendimiz, o da öptü. Yani peygamberin elini öptüler, ayağını öptüler, böğrünü öptüler, efendim göğsünü öptüler, alnını öptüler. Bunlar sünnette vardır. Takbilü yedil alimi ve sultanil adili sünnetün. Selam Risalesi'nde bunların kaynaklarını bulursunuz. Ben yazmışım. Alimlerin ve adaletli devlet reislerinin elini öpmek sünnettir. Ama hangi alim? Ben o alimlerden değilim ki. Öyle devlet reisi de bulursanız onun da elini öpün varsa. Kıtlık var. Kıtlık. Onun için şimdi ben size ne zaman dedim ki benim elimi öpün, tövbe ya Rabbi. Bir de elimi öpen Allah'ın elini öpmüş olur. Tövbe. Allah'ın eli mi var haşa? Şekli mi var? Allah'ın eli var ama kudret eli var. Şekil yok. Yedullahi fevka edeyim. Habibim senin elinden tutanlar Allah ile sözleşmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Bu ne demek? Yani peygamberle bir adam musafahalaşıp biat yapar, sözleşme yaparsa Mevla buyuruyor iki elin üstünde benim kudret elim var. Ama bu Allah'ın bizim gibi eli var demek değil. Bir adam da çeker Allah'ın böyle eli var, kafir olur. E şimdi bunu kim uyduruyor ya? Hangi müfettiş rapor tutmuş? Şu müfettişleri arıyorum ama bulamıyorum. Bu ne yalancı sahtekar adammışlar ya? Bu kadar iftira olur mu? Hoca dedi ki benim kanlarımda işte içimde Allah gezer. Hulul etmiş haşa. Bunlar sapıkların sözü, sahtekarların sözü. Hululi mezhebi. Hululi mezhebi ne demek? Çay şekere nasıl işler? Çay. Şekeri attın mı çaya, o çay ona ne yapar? Girer içine. İşler. İşte bir sapık mezhep var. Diyorlar ki Allah bizim içimize işlemiş falan. Böyle sapıklar, sahtekarlar var. Geçenlerde duydunuz işte bir herif karıya tecavüz ediyor. Ondan sonra da diyor ki Allah emretti bana sana seninle zina yapmayı. Tövbe ya Rabbi. Allah benim içime girmiş. Haşa ya Rabbi. Ben alemin. Böyle zındıklar, teccallar var. Ama bunların yüzünden sen benim gibi bu işlerden efendim uzak olan adama niye atıyorsun bir şey? Bunu niye atıyorsun? Bak şimdi bana eziyet etti. İftira etti. Ondan sonra para toplanıyor, cami yapan yok. Ulan kim cami yapan yok? Senin Kocatepe'ni 20 senede yaptın. Kocatepe'yi devlet 20 senede yaptı. Benim külliyenin bir katı Kocatepe'den büyük. İkinci katı yapıyoruz. Şu anda 15 bin metre beton atılmış. Bir o kadar da atılacak. Türkiye'de böyle proje mi var? 2 sene oldu, 3 sene oldu. O yeni temel başlayalı. 20 senede sen devlet bütçesiyle yapamadın Kocatepe'yi. Ne yalan konuşuyorsun? Gel Halep oradaysa, arşın burada. Al metreyi, gel gidelim ölçelim. Toplanan 50 milyon, yapılan iş 50 milyar, 100 milyar. Allah sizin paranıza bereket veriyor yoksa. Toplanan paranızdan bu iş olmaz ki. Cami kapısında ne toplanıyor kardeşim? Atlan deve mi? Şurada toplanan 50 milyon, 100 milyon. Bunun kaydı var, makbuzu var. Yani bu yalanlar, bu iftiralar niçin? Bu cemaatlerin yaşamaması için dertleri, gayeleri budur. Böyle ajan adamlar, böyle hafiye adamlar, bunlar büyük bir cezaya çarpılacaklar Allah katında. Geliyorlar, rapor tutacak. Ben de diyorum ki bak, ben vaaz yaparken benim dediğimi doğru yaz, hakkım sana helal olsun. Ama doğru yaz. Ne dedi hoca? Hoca dedi ki, Estaizu billah. Ellezine cealul Kur'ane idin fe rabbike lenes'elennehum ecmain. Benim Kur'an'ımı kim bölerse, ayetlerimi parçalarsa, Habibim senin Rabbin hakkı için onlara soracağız. Hoca dedi ki, kim şeriatı inkar ederse, kim bir helala haram derse, bir harama helal derse, kim Kur'an'dan bir ayet bile hükümsüzdür derse, o en büyük kâfirdir dedi. Bunu yaz. İstediğin yere götür bunu. Bak doğru yaz. Ben dediğimden Dediğimin arkasındayım, dediğim lafı yemedim. Adam ne dedi? 6666 ayet, 6000 küsurunu kabul ederiz, 234'ünü çıkardık. Geçersiz yaptık dedi. Öyle demedi mi? Peki bu adam şimdi ne oldu? Ne oldu derken öyleydi zaten. Yeni olmadı ki, bu adam şimdi kafir oldu. Peki buna doğru diyenler ne oldu? Fikirtepe'den, cemaattan biri, Eskişehir'e gidiyoruz. Yolda diyor bana ki camiye 5 vakit devam eden cemaattan birisi geldi. Bu konuşmanın ardından bana ne diyor? Ya hacı abi ne var? Bu konuşmayı dedi çok beğendim dedi. Bu 234 ayet meselesi ne olacak ya? Bunları şey edecek hakikaten fitne kalkar diyor. Camide 5 vakit namaz kılan adamlar, böyle gavurlar var ya, 230 ayeti Kur'an'dan şey yapacak. Bak ben ne diyorum? Allah'ın Kur'an'ını parçalayanı cehennem köpekleri parçalayacak. Bunu yaz işte. Varsa rapor tutanlar vardır. Kambersiz düğün olmaz. Bizi raporsuz bırakmıyorlar. Bu raporu verin. Hoca dedi ki, Kur'an'ı parçalayanı Allah'ın cehennemde köpekleri parçalayacak. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemde ateşten köpekler var. Ateşten kılıçlar var. Süngüler var. Cehennemde. Hoca köpek ateşte nasıl yaşasın? Ateş böceği nasıl yaşıyor ateşte? Dünyada ateş böceği var, ateşte yaşıyor. Allah isterse ateşte de ateşten mahluklar yaratır. Zebaniler yanacak mı melekler? Yanmayacak. Cehennem görevli. Cehennemde yananlar ölecek mi? Ölmeyecek. Sonsuza kadar azap çekecek. Çünkü Mevla böyle hazırladı. Hadis-i şerifte buyuruyor, Hazreti Huzeyfe'ye sır verdi Resulullah Efendimiz. Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanlar ateş çengellere takılacak. Melekler onları böyle döneri nasıl takıyorsunuz şişe? Öyle adamı takacaklar. Melekler onların uzuvlarını, ellerini, kollarını, göğüslerini, butlarını ağza ağza, uzuv uzuv. Nasıl onlar Kur'an'ın ayetlerini böyle parça parça şuna inanırız, şuna inanmayız yaptılar. Melekler onların böyle uzuvlarını parça parça kesecekler. O köpekler bekliyor ateşte. O köpeklere parçalarını atacaklar. Bütün köpekler kavuşacaklar. Ve o adamın eti düşen yerinin yerine yeni taze et bitecek, yine kesecekler. İşkence bitmeyecek. Evet. Bak bu haberler doğru haberler. Bunları yazın. Yani bunlar rapor edilebilir. Hoca bunları söyledi. Allah Resulü buyurdu. Mevla buyurdu. Estağfirullah. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâra. Kullemâ nebecet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Bizim ayetlerimizi yalanlayanları yakında cehennem ateşine sokacağız. Ne zaman etleri, derileri pişecek, düşecek, yerine süt beyaz, taptaze deri değiştireceğiz. Azabı tatsınlar için. Mevla ne buyurdu? Kitabımın bazısına küfredenler, فَلَا يُخَفَّهُ عَنِمُ الْعَذَابِ Azapları dindirilmeyecek. Siz zannediyor musunuz ki cehennem 7000 senedir, 7 milyar senedir, 7 katır trilyar senedir? Biriniz deseniz ki cehennem 7 katır trilyar senedir, 70 istersen en son rakamı konuş. Kafir olursun çünkü Kur'an'da diyor ebeda, sonsuza kadar cehennem devam edecek, cennette devam edecek. Sonu var diyen kafir olur, senin sayıların biter, azap bitmez. Cehennemde kafirlere en zor ayet şu gelecek, binlerce sene yanacaklar, imdad isteyecekler, su isteyecekler, ya Rabbi yeter artık diyecekler, binlerce sene ya. Sonunda ben ne buyurulacak? فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا Ey kafirler tadın azabı. Bundan sonra zannetmeyin ki azabınızı yenilikleştiririz. Biz bundan sonra ancak sizin azabınızı artırırız. Adamlar hepten ümidi kesecekler. Çünkü sonsuza kadar azapları artacak. Dayanılır mı bu azaplara ya? Niçin İslam düşmanlığı yapıyorsun? Niçin Kur'an düşmanlığı yapıyorsun? Niçin alimlerin düşmanlığını yapıyorsun, iftira yapıyorsun? Bu azaplara kendini çarptırıyorsun. Derler başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelme. Pişmiş tavuğun başına gelen canı çıktıktan sonra gel. Bunların aklı başında gelecek başlarına. Canlı canlı yanacaklar, diri diri. Ölmeyecekler, ölemeyecekler. Çok pişman olacaklar. Estaizu billah. İnnallâhe lânel kâfirîne addelehum se'îrâ. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Lâ yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Allah kafirlere lanet etti. Onlara kızgın ateş hazırladı. Onda ebedi kalacaklar, çıkmayacaklar. Ne bir dost ne bir yardımcı bulamayacaklar. Yüzleri, kafaları, o gerdanları, kelleleri cehennem ateşinde kaynatılırken adamın kellesi cehennem kazanında böyle fokur fokur dönüyor. Aklı da başında, dili de konuşuyor. Ah ne olaydı biz Allah'a, peygambere itaat etseydik. Şimdi bu işin zamanı mı? Bu haberleri okuyorum. Hoca vaazda ayet okuyor, hadis konuşuyor. Bunları yaz. Bunları rapor et. Bunları istediğin yere duyur. Ama sen niye yalan yanlış uyduruyorsun, böyle dedi şöyle. Niçin? Doğruyu konuşsa suç olmayacak. Onun için yalan yazacak ki bir yerden tutturacak. Ama Allah da seni ateşten cengele tuttak. Ama Allah da seni ateşten cengele tuttaktıracak. Ey, haberin var. Şimdi bu iftira edenleri de ben affetmiyorum. Dedim ya Rabbi, cemaatle de beddua basıyorum. Bunlardan intikamını al ya Rabbi. Amin. Kim yalan yanlış bu cemaatlerin aleyhinde rapor yazdıysa bu sohbetlerin, bunlardan intikamımızı al ya Rabbel Alem. Amin. En yakın zamanda helaklarının haberini bize ulaştır ya Rabbel Alem. Amin. Çıkar o çıkar. Bu aminler boşa gitmez. O yakında çıkar. Kim ise bir de bakarsın, ya çar buldu ya çır buldu, ondan sonra ocağımıza düşer. Ya yazıktır, günahtır ya. Bu kadar iftira yapılır mı? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men âzâ muslimen fekad âzâni ve men âzâni fekad âzâllâh ve men âzâllâh fe yüşükön yehudeullâh. Bir Müslümana eziyet eden, herhangi bir Müslümana iftira, eziyet, üzen, bizzat peygamber buyuruyor bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet edeni çok yakında Allah yakalar. Bu hadise girdiler işte. Bu hadis-i şerif sahiptir. E hoca efendi, Allah'a peygambere eziyet edilir mi? Edilmez olur. Mevla buyuruyor, estaizu billah. İnnellezîne yu'zûnallâhe rasûlehu le'anehumullâhu fiddunyâ vel âhireh ve a'adde lehum azâben muhînâ. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Allah'a ve peygambere eziyet edenlere Allah dünya ahiret lanet etti. Şimdi peygambere eziyet ne demek? İftira ettin peygambere, ne oldu? Eziyet. Allah'a eziyet ne demek? Dedin ki Allah'ın oğlu var. Haşa. Karısı var haşa. Kızı var haşa. Dedin ki Kur'an eksiktir. Şeriat geçersiz. Bu kime eziyet? Allah'a eziyet. E hoca, Allah bundan zarar mı çekti? Haşa. Onu diyen Allah'a eziyet muamelesi yaptı. Allah eziyetten münezzeh. Yapanın işini söylüyor. O iş üzmek muamelesi. Allah eziyet çekmez. Allah onları alçaltıcı azap hazırladı. Peşinden ne buyuruyor? Mümin erkeklerle mümine kadınlara yapmadıkları, konuşmadıkları, demedikleri bir şey yüzünden iftira atıp eziyet yapanlar, bir buhtan, bir iftira ve açık bir günahı yüklendiler. Bu yükün altında nasıl kalacaksın? Mevla buyuruyor, Sâlehum yevmül kıyameti umlâ. Kıyamet günü onların yükü ne ağır oldu, ne kötü oldu. 51 sene mahşer, o yükü nasıl taşıyacaksın? Bir Müslümana niye zulüm yapıyorsun, niye iftira yapıyorsun? Lütfen. Size de duyuruyorum, siz de kimse hakkında bilmedik bir iftira yapmayın, bu ahirette çıkar. 50.000 sene çekersiniz ya. Nasıl konuşuyorsun? Hele ki alim olursa, Resulullah buyurdu, el ulema varasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Onlara eziyet, peygambere eziyet. Men ekrame alime fekad ekrame seb'ine nebiya. Bir alime ikram eden 70 peygambere ikram etmiş olur. Bir alime ihanet eden 70 peygambere ihanet etmiş olur, eziyet etmiş olur. Luhumul ulemai mesmumetun. Alimlerin etleri zehirlidir. Her kuşun eti yenmez. Usurursun, boğazında kalır. Helak olursun. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Allah'ın dostları. Men adali veliyen fekad adentü bil harp. Dostuma düşmanlık edene harbi ilan ettim, Allah buyuruyor. Allah'la baş edemezsin ki. Benle baş edersin. Allah'la baş edemezsin. Onun için Müslümanlar, Biz her gün 3 tane iğne vurularak yaşayan adamız. Her gün 3 iğne, tonlarca hap, bu kadar hastalık var. Bazen çıkıyoruz, baygın gibi yatıyoruz. Bizim gibi zayıf adamla ne uğraşıyorsun sen? Ama bizim Rabbimiz kuvvetlidir. Sen baş edemezsin bizim Rabbimizle. Onun için size de bunu niçin duyuruyorum? Müslümanlar, ne olursa olsun, ehli sünnet ve cemaat alimlere sahip olun. Bir iftira duydunuz, asla kulak vermeyin. Aslı yok, astarı yok, yalan yanlış. Konuşturmayın. Hakkım olsun üzerinizde, konuşturmayın. Nerede duydun? Baktın ki yalan. Yok, aslı yok ya. Konuşturmayın. Hocanıza sahip olun. Benim için de demiyorum. Kim ise alimlere, ehli sünnet insanlara, hakiki Müslümanlara sahip olun. Çünkü çok iftira başlatıldı. Acayip kampanyalar kuruldu. İşleri, güçleri komple kurmak. Komple. Yani tuzak kurmak. Allah kazdıkları kuyuya düşürecek inşallah. Birkaç tane sahtekarı maksus yem yaptılar. O birkaç sahtekarı kendileri uydurdu, çıkarttılar. Onlar zaten onların adamıydı. Onu maksus öne verdiler. Arkasından nerede bir cemaat var onları bozmak. Mesele o. Ama bu oyun tutar mı ya? Bunu herkes yutar mı ya? Allah'ın izniyle inşallah 14 secdelere devam ediyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Bu cuma sabahına belki sizi de çağırıyorum. Geçen cuma, bu cuma sabahı secdeleri yaptık. Cuma namazından sonra Eskişehir'e yola çıkacaktık. Gültepe'den bir kardeşimiz geldi. Dedi ki hanımım dediği sabah namazından sonra tarikat dersine oturdu. Zikrini bitirdi, daldırmış. Bir de baktı ki, dendi ki bu sabahki 14 secdeleri Resulullah Efendimiz'de bulundu. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Allah'ın Resulü ölü müdür? Haşa. Kabrinde diridir. Bizim halimiz ona arz ediliyor mu? Arz ediliyor. Peki şu Türkiye'deki Müslümanların ve dünyadaki Müslümanların zor durumda olduğunu Peygamber Efendimiz'in haberi yok mu? Var. O halde Resulullah Efendimiz ümmetine şefaat etmiyor mu? Dua etmiyor mu? Ediyor. Demek ki onun haberi oluyor. Hatta her Müslüman sabah akşam babasının adıyla, kendi adıyla Peygamber'e raporu gösteriliyor. Bu ümmetin şöyle yaptı, şöyle yaptı. Sen 14 şeyde yaban cemaat Allah'ın Resulüne haberi olmaz mı? Ve kul emelû feseyarallâhu amelekum ve Resûlüh. Kur'an'da söylüyor. Habibim söyle kullarıma, amel edin. Allah da amellerinizi görüyor, Resulü de görüyor. Çünkü Allah ona gösteriyor. Şimdi Müslümanlara duyuruyorum. Lütfen birbirini sahipsiz bırakmayalım. Cemaatta rahmet var. Allah'ın kudreti cemaatin üstündedir. Onun için sabah namazında bu cuma yine yapacağız. Tam şöyle bir feraha kavuşmak için inşallah. Müslümanların artık bu sıkıntıları kalksın, kaldırılsın. Bu cemaatları hedef alanlar kahrolsun. Bu cemaatlar, sohbetler daim olsun için. Bu niyetle rica ediyorum. Gelebilenlerinizde bize bereket oluyor. Bereket oluyor bize. Hepiniz gelemezsiniz. Gelebilenlerinizde cemaat rahmet, kuvvet oluyor. Bundan dolayıdır ki mesela 1000 kişi toplandığı bir cemaati kübra oluyor. Bir garantisi var yani. O sayılarda bereket var. Onun için sabah namazı şu anda vakitler değişmiştir. 5.30'da artık duruluyor. En geç 6:20 kalana kadar yetişilir. 14 secdelere de 6.30'da başlanıyor. Çünkü güneş geri geldi. 6.30'a kadar gelen sabah namazını burada bile kılsan çıksan, hangi camide kılsan o saatte 15 dakikalık yol, 20 dakika sürmez. 6.30'a kadar gelen kavuşur. Ben de size rica ediyorum. Cemaatta kuvvet var. Allah'ın yolunda birlik olalım. İnşallah yalvaralım. Kapımız Allah'ın kapısı. Başka kapıya yalvaramayız. Ona yalvaralım. Mutlaka tesirini göreceğiz. Kabulünü görüyoruz ve göreceğiz inşallah. Karanlık bulutlar dağılsın inşallah Rahman. Bunları size duyuruyor. Şimdi birkaç önemli husus daha duyuracağım. Önce Hacı Ali Efendi bana tembihlemiş idi, ben onu unutmuyorum. Cami-i Şerif'in yardımını önce söyleyelim. Cemaat çıkıyor diye. Çıkmaya davranmayın çünkü sonunda çok ilimler kaçırıyorsunuz. En sonunda ben daha mühim konular söylüyorum bazı. Çoğunu duymuyorsunuz. Onun için acele etmeyin, zaten bitirdim. Ben de bir yere yetişeceğim, hatta 2-3 yere yetişeceğim buradan. Efendim kardeşler, birincisi bu Cami-i Şerif'in yanındaki proje, büyük medreseler, inşallah sohbet salonları, Müslüman düğün salonları, kadınlara sohbet yerleri. Bak hanımlarımız sokaklarda kaldı bu soğukta. Yok, sığmıyor. Erkekler de buraya anca sığıyor. Onun için çok yardıma ihtiyaç vardır. Zaten tek başına yabanlar götürüyor. Size de bu çorbada bir hisse, bir tuz ayırıyorlar. Allah kabul etsin. İnşallah Allah'ın evlerini, camilerini, mescitlerini mamur edin. Allah dünya ahiretinizi mamur edecek. Efendim kardeşlerim, ne verirseniz o sizinle gelecek. Allah cimrileri sevmiyor. Adin cennetini yarattı. Dedi ey benim cennetim, konuş, dile gel. Cennette dedi inni haramun ala kulli bakil. Ben her cimriye haram olayım ya Rabbi. Cimrilik yapana nasip olmayayım ya Rabbi. Mevla da burada izzim celalim hakkı için yolumdan acıyanı sana nasip etmeyeceğim Allah buyur. Yani cimriliğin manası yok. Bak bu eserler, bu kubbeler elhamdülillah iş görüyor. Allah kıyamete kadar cemaatlarla, sohbetlerle, zikirlerle mamur eylesin. Defterinizi kapatmasın. Şuralarda yapılan hizmetler biz geçer gideriz arkamızdan, öyle bir nesil bıraktırsın ki onların da hayır duaları ulaşsın inşallah. Defterleriniz sevaplarla dolsun inşallah. Yardımlarınızı çoğaltın. Ona göre Allah'ın yardımı çoğalacak. Ne kadar verirseniz yeri dolacak. Bir soru var. Özellikle hanım kardeşlerimiz ve erkeklerden de bu sorulur. Saç boyatma meselesinde kadınla erkek arasında bazı farklılıklar. Şimdi hanım kardeşlerimizin saç boyamaları hakkında biz bu eserimizde fetva vermişizdir. Eğer kadın sokakta yabancı erkeklere saçını gösteriyorsa zaten haramdır. Ancak kocasına gösteriyorsa, kadının saçı beyazlamışsa, kocası da istiyorsa ki hanım saçını biraz sarıya boyat, şöyle yap böyle yap, kocası onu güzel görsün, genç görmek için, kocasının izniyle ve rızasıyla kadının saçını boyatması nedir? Caizdir. Ancak siyah renkten kaçınmak gerektir. Yani siyaha boyatmak tehlikelidir. Yalnız kadınlar için bir alim fetva vermiş bazı alimler ki, yani kocası istiyorsa kadın siyaha da boyatabilir. Fakat bu çok zayıf bir fetvadır. Kuvvetli fetvaya göre kadın olsun erkek olsun siyaha boyatmamalıdır. Siyah renkten sakınmalıdır. Siyahın dışındaki renkler kullanılmalıdır. Siyaha ilk saçını boyayan Firavun olmuştur. Firavun yapmıştır bunu. Resulullah Efendimiz'in burada hadisleri vardır. İbn Abbas'tan bir rivayet sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda bir takım insanlar saçlarını güvercin kursakları gibi siyah renge sakalını saçını boyayacaklardır. La yerihune raihatel cennet. Cennet kokusunu koklayamayacaklardır. Bu bir hadis. Bir hadisinde beşteni bu sevat. Ebu Bekir Sıddık'ın babası getirildi Mekke fethi günü. Saçı sakalı bembeyaz olmuş. Efendim buyurdu buna kınalayın, boyalayın, renkleyin. Yani beyazlığı giderebilirsiniz. Ama beşteni bu sevat, siyah renkten sakının. Yani siyaha boyamayın. Ebu Derda'dan gelen hadiste sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men gadabe bis sevadi sevedallahu vecehu yevmel kıyameti. Her kim saçını sakalını siyaha boyarsa Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kıyamet gününde onun yüzünü siyaha boyar. Mahşere simsiyah çıkar, Allah muhafaza etsin. Çok erkeklerden bu siyaha boyatanları duyuyorum ve görüyorum. Saçlarını siyah boyatan çok erkekler görüyorum. Başınıza bela alırsınız. 157. sayfede 156'dan beri fıtratı tahyirde sakalın boyanması bahsi 154'ten beri gidiyor ve bu hadis-i şerifler devam ediyor. İnşallah okuyan daha ziyade geniş malumat bulur. Ta 162'ye kadar bu hükümler beyan edilmiş. İnşallahurrahman Allah'ımızın razı olmadığı bir işe düşmeyelim. Yarın ahirette de perişan hale düşmeyelim. Yüzümüz kara olmasın. Allah yüzümüzü hak eylesin inşallah. Efendim kardeşler, şimdi ricamız bundan sonra kaç sohbetimiz kalmış oluyor? İki mi? Bugün kaçıdır? 23. Biz diyelim ki 10'unda, 9'unda gitsek kaç kalır? İki sohbet mi kalır? İki sohbet kalır. Değil mi? Evet. inşallah. Sonra onu düşürürüm. İki sohbetimiz demek daha kalmış olur. Hacca gidilinceye kadar. Benim şimdi sizden bir iki ricam, birincisi şudur. Önümüzdeki haftaya pazar sohbeti inşallah bizim külliyenin sırasıdır. Hacca gidilince külliyenin inşaatının durmasına razı gelir miyiz? Gelmeyiz. Çünkü bir ay kadar zamandır, büyük bir yol alınacak zamandır. Şimdi direkleri bitti, beton başladı ikinci katın. Direkler bitti, kolonlar atıldı. İnşallah abdest yerleri, projeleri de yapılacaktır. Onun için sizden rica ediyorum, önümüzdeki haftaya biraz hazırlık edelim. Çünkü ondan sonra daha külliyeye 1,5-2 ay yardım yapamayacaksınız. Çünkü önümüzdeki haftadan sonra, bizim haçtan dönmemizden sonraya tam 1,5 ay var. 1,5 ay yardım yapılmayacak. Bu yardımsızlık yüzünden de bu borçlar, işçi paraları ödenemezse iş yatar. Durdu mu bir araba da bir daha zor kalkar yani. Eskişehir'den gelirken karda bir durduk, durunca kalkamıyorsun. Yani durmamak mesele. Az olsun yürüsün yani. Yürürse Allah bereket verecek inşallah. Allah benizden razı olsun. Bu sesimi duydunuz. Önümüzdeki sohbete inşallah, bugün sohbet bu caminin sırasıdır. Haftadaki sohbete hazırlıklı gelelim. Artık ağanın eli bükülmez yani, tutulmaz. Ne kadar hazırlık yaparsanız, adını koymuyorum. Bir rakam söylemiyorum. Çünkü söylersem önünüzü kesmiş olurum. Belgisiz daha fazla hazırlıklı gelirsiniz. Onun için kadın erkek hazırlıklı gelelim. Yani ne demek? Adamın birisi bir eve misafir gitmiş, kahvaltı yemeği yemiş, doymamış biliyor musun? Doymayınca demiş ki, ben demiş öğlende de burada misafir kalsaydım bir yemek verir miydiniz? Verirdik demişler, onu da şimdi getirin demiş. Akşama kalsaydım da yedirir miydiniz? Aç mı bırakacaktık? Onu da şimdi getirin çünkü baktık ki korutmuyor. Yani bari bir sefer yiyeyim doyayım diye. Hani şimdi o da 1,5 ay verecek miydiniz? Verecektiniz. Bir sefer verin işte de bari mübarek. İnşallah bir şeye yarasın. Arkaya bir haçlık kalsın. Allah da hepinizden razı olsun. Haftaya hazırlıklı olalım. Özellikle bu mark dolar borçlarımız var. O borçlar ödensin. Bir yandan da bir işçilik bırakalım. İktidarlar nasip eyle. İmkanlar, kuvvetler nasip eyle. Özellikle siyasette hikmetler, isabetler nasip eyle. Yani görüş kararlarında isabet nasip eyle. Ve attıkları imzalarda isabet nasip eyle. Ve düşmanlarına karşı onlara çok hikmetli ilimlerle, ince zekalarla karşılık vermek nasip eyle. Ellerini, ayaklarını sabit eyle. Bizim de kalplerimizi sabit eyle. Yolundan kaydırma ya Rabbi. Habibin sünnetinden ayırma ya Rabbi. Şeriatından caydırma, şüphelendirme ya Rabbi. Dostlarına dost eyle. Düşmanlarına düşman eyle ya Rabbi. Amin diyenlerini harcahimden azat eyle. İçimizdeki hastalarımıza acil şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ihsan et. Fakirlerimiz varsa helalından rızıklarını aç ya Rabbi. Gönüllerimizi, rızıklarımızı aç ya Rabbi. Amin diyen dilleri şu saatte yolunda toplanan canları cehenneme haram eyle. Adımdan hac ümre sevapları ihsan eyle. Şu dualar nasip oldu şu cemaatlerle beraber. Ya Rabbi dünya ahiret Habibinin sancağından ayırma ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Özellikle cemaatimizden Hacı Sabri Efendi, Sabri Terzi herhalde. Sabri Terzi Efendi araba çarpmış vefat etmiş ya Rabbel Alemin. Kabrini nur eyle, ruhunu şad eyle, derecesini âli eyle, makamını cennet eyle. Bundan evvel Adapazarı'ndan Ermiş Efendi, Pamuk Dede deridik, bizde çok hukukumuz vardı. O vefat etti çarşamba günde ya Rabbi, ona da garip garip rahmet eyle kabrini. Ondan evvel Molla Dayı Bursa'da çok hizmet etti bu sohbetlere, cemaatlere. O vefat etti, ona da garip garip rahmet eyle ya Rabbi. Bir kere geleni duaya ortak eyle. Ruhları için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. Şehadetlerimizi ruhlarına hediye edelim. İhsan eyle kabul eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbil alamin. Salat-ı tefriciyeler okunmuştur. Kimler ne niyetle okudularsa o niyetlerine sahip eyle. Muratlarına nail eyle. Ve bu cemaatin kalbinde ne dileği, gönlünde ne hayırlı muradı olup da burada gelen varsa okunan dinlenen ayet hadisler bereketiyle cemaati çevreleyen göklere kadar kuşatmış meleklerin duaları hürmetine bütün cemaatimizin dileklerini sana havale ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bize arzu hal yazmalarına da gerek yok. Kalpleri sana ayandır, niyetleri sana malumdur. Okunan hadisler şu cemaat senin cemaatindir ve melekler kuşattığı cemaatlardandır. İtikadımız böylecedir. Mahrum çıkartma ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahabe ecmain. Selamun aleyhi mursalin elhamdülük ya Rabbel alemin. İki daha ricam var. Birincisi şu fıtratı tahir, yeni gelen gören de varsa bu risaleye hizmet edin. Kendiniz okuyup amel edin. Bak bunca helallar, haramlar beyan edilmiş. Bu kadar ümmet bunlardan habersiz. Hepsine dağıtın, yayın. 2-3 tane Müslümana hayır yapın. Kötülükten nehyetmiş olursunuz. İyiliği emretmiş olursunuz. Talebelere bağış yapın. Özellikle şu cep kitabından iyi dinleyin. 2000 kadar Sabri Efendi hasaten El Fatiha.